Przy konsolecie Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy Państwa i zapraszamy na dwugodzinny mikrokosmos. Ja bardzo lubię takie momenty, kiedy mogę powiedzieć, czekałem na coś. Zresztą wspólnie czekaliśmy, opowiadałem o tym, przypominałem. No i dzisiaj mogę powiedzieć, już w tle słychać. Lubię takie momenty, kiedy ulubiony artysta, albo jeden z wielu ulubionych artystów, zapowiada coś, a potem mówi: posłuchaj tego i tego, i tego, i tego. Siewert Chojem zaczyna Mikrokosmos dziś z koncertowej, nowo wydanej płyty. thrown in the sand was for your own protection, to keep you from things you would never understand, keep you from asking questions. How on earth will you sleep at night with what you know now? You wanna blow my mind. Once you were all sleepwalking, you sailed across the sea, across the roaring ocean where the devil at your heels. Ah, the time has come again, I'll tell you how this will unfold. I wanna see the western ocean painted black and gold. Welcome to the seaside, it's been occupied. Whirl to the bottom and behold, I'm not alone, I'm black and cold. Once you were a seawolf's proudest on the western seas, these days you linger in the shade of taller trees. But the devil has a weak spot for the wounded and the poor, for the hungry and the crafty and the wicked and the small. Over to the seaside, it's been occupied. Curl to the bottom and behold, I'm not alone, a black and gray. No ja mogę powiedzieć, że po przesłuchaniu na razie dwukrotnym tej płyty zaznaczyłem w zasadzie wszystkie utwory. No tak, tak, tak to się układa. Co zrobić? Sievert Höjem, Life at Acropolis. Nowa płyta, dużo utworów nowych, ale też oczywiście znajduje czas na to, żeby sięgnąć po utwory Madrugady. No i to wszystko okraszone takim z jednej strony smyczkami, jeszcze innymi efektami, których nie było wcześniej w oryginalnych nagraniach, ani wcześniej też nie pojawiały się te dodatkowe smaczki na albumach, czy też na koncertach. Na albumach koncertowych, czy też na samych koncertach. Będę oczywiście do tego, do tej płyty wracał. Napisałem na naszej stronie mikrokosmos.info.pl, że dzisiaj Sivert Hyam and Friends. To tych przyjaciół też chciałbym, żeby oni się pojawili. Nawet nie wiem, czy się znają, tak sobie strzeliłem trochę, ale pewnie się nie znają i pewnie nie wiedzą. Znaczy, Sivert wie o ich istnieniu, oni o jego niekoniecznie. No bo proszę posłuchać, czy artystę, który teraz zaśpiewa, czy państwo znają? Myślę, że tak, ale czy będzie do rozpoznania? Nie sądzę. Znamy takie przypadki z historii, nie wiem, Metallica mi przychodzi w tym momencie do głowy. Metallica zapełniała stadiony i nagle wpadła na pomysł, że zrobi trasę po klubach taką, tak żeby się zmieściło maksymalnie tam, nie wiem, 5000 ludzi w klubie. No ale to jest trochę ekstremalny przypadek, ale tutaj mamy zdecydowanie bardziej ekstremalny przypadek. Człowiek, który zapełnia stadiony, będą tacy, co powiedzą, że jest jakimś, nie wiem, strzelam, bogiem muzyki elektronicznej i gitarowego grania, ale takiego radosnego gitarowego grania, postanawia zamknąć się w małym klubiku ze sceną wielkości, nie wiem, 5 metrów kwadratowych i publicznością, gdzie mieści się 30 osób i jest tylko dwie żarówki jakoś tam świecą, żeby coś było widać. I postanawia pograć sobie punk rocka. Moby and the Void Pacific Choir. Płyta już kolejna, druga w tym projekcie. Kilka miesięcy temu objawiła nam się pierwsza. Teraz druga, udostępniona tak właśnie punk rockowo. Za darmo przez Mobiego. Do posłuchania, do pobrania na naszej stronie internetowej między innymi. No i do posłuchania w Mikrokosmosie teraz. We'll be right back. To, co bije po uszach w trakcie przesłuchiwania całego albumu, to odpowiedź na pytanie, po co ten album powstał. A dla przyjemności wspólnego grania, dla przyjemności muzykowania. Moby and the Void Pacific Choir, płyta do pobrania, tak samo jak poprzednia, zupełnie za darmo udostępniona przez Mobiego. Przed tygodniem jeszcze pamiętaliśmy, czy ktoś jeszcze pamięta, że Roger Waters wydał nowy album? To było 25 lat od poprzedniego. Zresztą w tym roku, mam wrażenie, nie jest to jakiś odosobniony przypadek. Zespół, który wystąpi teraz, wydaje pierwszy album po 21 latach. Ostatni album wydany 20 marca 1996 roku nazywał się Tarantula. Ten nowy, wydany 16 czerwca 2017, Weather Diaries, zespół Ride, zespół, który no, jeden z pionierów, jeden z najważniejszych zespołów shoegazingowych tamtych lat, lat 90. Z oryginalnego składu tak naprawdę dwie osoby ciągle są, były przez te wszystkie lata w formie muzycznej. Mark Gardner, słabo mu to wychodziło. Jakoś tutaj patrzę na rozpiskę płyt, w których brał udział. No i jedyne, co bardziej rzuca się oczy, to jest Jam & Spoon i Brian Johnstone Massacre, gdzie gościnnie się pojawiał. No ale Andy Bell, no to już jest dużo grubsza historia. Wystarczy wymienić Hurricane No. 1 czy Oasis. I tu jest wszystko jasne. W każdym razie, nowy album Ride właśnie się ukazał i jest dla tych wszystkich, którzy tęsknią za muzyką tamtych czasów, a może nie. A może po prostu wtedy ona była dla nich ważna i dziś z przyjemnością chcieliby jej ponownie posłuchać. Niewiele się zmieniło, więc jest tak, jak być powinno. Odrobinę zmieniamy klimat. You please do not regret with your silk in my hand and your heart in my sweat as you're lighting the end of my last cigarette. I will warm you, warm you. These things that lonely ones do, what I'm here for, I'll take care and make all your wishes come true if you want to. Do you want to? Don't take me for a fool. There's a woman inside of me. There's one inside of you too. Baptized in their anger and fighting their deceit and lies. I've got lips like sugar, lips like pressing his head to my temple. His head was a temple. I've said you've got lips like sugar, daddy, lips like sugar. Don't take me for a fool. There's a woman inside of me, there's one inside of you too, and she don't always do pretty things. Kruche, hałaśliwe obrazy miłości wiecznie poza zasięgiem. Ktoś tak nazwał ich muzykę. Big Tease, Brooklyn, Nowy Jork. I druga płyta. Po raz pierwszy pojawili się w ubiegłym roku w Mikrokosmosie. To był ich debiut w ogóle. Adrian Lenker przy mikrofonie i z gitarą. Zabiera w takie dziwne miejsca. Powiedziałem wcześniej, że to tak daleko od Ride, a to nie aż tak bardzo. Daleko od shoegaze'u do dream popu nie jest wcale długa ścieżka. Też muzyka, której już nie ma, albo pamiętamy ją i z przyjemnością słuchamy ponownie. Big Tease to zaraz obok Lola Marsh z Tel Awiwu, a później mała niespodzianka. Darn this throat, I've fallen deep before I had the chance to swing it. Well, I guess my road has turned a dusty border. Tortuous dreams that swept me down and back. I'm sinking in my my finest dress. Tell me, men, am I lost? For I'd rather speak the voice of someone else. Can I be free as a bluebird in the open sky? I'll fly. Joy free from the fears is the only wish I some sounds. can't change, I can't change, I can't change. I am here in my mode, here in my mode. I am a million different people from one day to the next. I can change my mode, no, no, no, no, no. A taka niespodzianka. Utwór znany oczywiście, London Grammar. Jak Państwo być może wiedzą, płyta się ukazała przed chwilą, ale jest też wersja deluxe. I na tej tak naprawdę posłuchałem przede wszystkim drugiej płyty, tej bonusowej. I znalazłem tylko jedno nagranie, które uznałem, że powinienem Państwu pokazać. A pierwsza płyta podstawowa jak najbardziej do słuchania, ale myślę, że ona w wielu, naprawdę wielu audycjach trójkowych pojawia się i pojawiać się będzie. Polecam. London Grammar przed momentem. Skoro jesteśmy już przy takich wiekopomnych sytuacjach, no to utwór jeden z najbardziej znanych na świecie. A teraz będzie jeden z najbardziej znanych i kochanych głosów na świecie. Alison Moyet wydaje nowy album. Forget who you are, remembering who you were meant to be. Find yourself bearing easy, Mercury aside, a Eurexine, Sag Claw. Dreadful party dress. The lights are strung like bells, so offer your throat. And if we hang, then we hang in the stars. Take my hand. The city walk, bite of grey gum, constellations. They're the twins, and they're the plow. And now I'm at your door. Fixing your hair for grey, pulling at your face, trying not to frown. Like this. And you hold up your party dress. The we can walk the fairground town tonight. jest jak Kate Bush. Ale pod tym względem, że proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Staje się przed półką w sklepie z płytami i widzi się płytę Alison Moyet, albo widzi się płytę Kate Bush. I pierwsza myśl, o matko, muszę tego posłuchać. Przecież tyle lat jej nie było. A w przypadku Alison Moyet właśnie była niedawno, w 2013 roku wcześniejsza płyta, wcześniej 2007, 2004, 2002. Od 83 roku, kiedy opuściła Yazoo, wydała tych płyt, tak mam listę całą przed sobą, ale strzelam 12. Co chwilę, co parę lat wydaje nowy album i jakoś nie zwracamy na to uwagi, kiedy słyszymy Alison Moyet. Bardzo ładna płyta, a utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, nazywa się The Rarest Birds. To teraz jeszcze sięgnijmy bardzo, ale to bardzo wstecz. 17 listopada 1970 roku nagrano taki oto utwór. The person who recorded was Aretha Franklin, the lady's soul. This is Border Song. Holy Moses, have you been removed? I've seen the specter, he has been here too. Distant calling from down the line, brand of people who ain't my kind. Holy Moses, I've been removed. Holy Moses, have you been deceived? The wind has changed direction and I have to leave. Won't you please excuse my friends, but it's not my cup of tea. Jakoś dziwnie złożyło, że w 71 roku Elton John wydał album koncertowy 17-11-70. Zawarł na nim 6 utworów. I dziś, niedawno, dobrze, 2 tygodnie temu ukazała się płyta, która zawiera dodatkowe 6 utworów. Czyli tak naprawdę połowa koncertu. No dobrze, może nie pod względem czasowym, bo tutaj przecież w oryginale było to Burn Down the Mission, 18-minutowe z włożonymi w środek utworami My Baby Left Me i Get Back. To jest ten słynny koncert Eltona Johna na samym początku, kiedy on pierwszy raz pojechał do Stanów Zjednoczonych i gdy grał koncerty z Leonem Russellem i wystąpił w radiu WABC-FM 17 listopada 1970 roku. Teraz na wersji winylowej możemy posłuchać, nadal nie wiem, czy całego koncertu Eltona Johna z tego właśnie występu. Wracam teraz do innej płyty koncertowej. This is a song from the Exiles album. This is called January 3rd. How could I show myself to you? It seems a stupid thing to do. I rushed and senselessly buffet. Now I've not slept for 3 days straight. January 3rd has found me waiting. January 3rd has found me waiting. Was not expecting you to be. I don't know who you came to say. You were a downright mystery. January 3rd has found me waiting. January 3rd has found me waiting. January 3rd has found me waiting. gonna play another Madrugada song now. This is played this several times in Greece, but never like this, not with the strings and all. This is from our last ever album. It's my favorite album. This is one of my favorite songs. This is called What's On Your Mind. You were at my door. I heard you knocking, but I didn't care at all. I'd been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this alone. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? See that you live in a tree.